Менә шулай була. Сана кыгыз. Юкыда мен сананы телим. Анани, нигә сезә казбая чидем? Мин моны тышланим. Эхке телесен, мин сине тышлаешмем. Кеше булу яхшы.